आपसे पहले हमने बस्ती वालों में जितने रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही नाजिल फरमाते गए। क्या जमीन में चल फिरकर उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले के लोगों का कैसा कुछ अंजाम हुआ? यकीनन आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बहुत ही बेहतर है। क्या फिर भी तुम नहीं समझते?